29. Lem'adan 2. Bab. Bismihi Sübhane. Bu 2. bab, Elhamdülillah hakkındadır. 2. babla tabir edilen şu risalecikte, Elhamdülillah cümlesini insanlara dedirten, imanın sonsuz fayda ve nurlarından, yalnız 9 tane beyan edilecektir. Bismillahirrahmanirrahim. 1. nokta. Evvela 2 şey ihtar edilecektir. 1. Felsefe, her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise, her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür. 2. Bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden şeylerle lafzan ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere 6 ciheti vardır. İnsan mezkür 2 gözlüğü gözüne takmakla mezkür cihetlerde bulunan mahlukatı, ahvali görebilir. Sağ cihet. Bu cihetten maksat geçmiş zamandır. Binaenaleyh felsefe gözlüğüyle sağ cihete bakıldığı zaman mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş, karanlıklı, korkunç büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Ve bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, meyusiyete maruz kaldığında şüphe yoktur. Fakat iman gözlüğüyle o cihete bakıldığı zaman, hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş bir şekilde görünürse de, fakat can telefi yoktur. Mürettebatı, sakinleri daha güzel, nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor. Ve o kabirler, çukurlar da nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telakki edilecektir. Demek imanın insanlara verdiği sürur, ferahlık, itminan, inşirah, binlerce elhamdülillah dedirten bir nimettir. Sol cihet, yani gelecek zamana felsefe gözlüğüyle bakıldığı zaman, bizleri çürütecek, yılan ve akreplere yedirip imha edecek, zulümatlı, korkunç, büyük bir kabir şeklinde görünecektir. Fakat iman gözlüğüyle bakılırsa, Cenab-ı Hakk'ın, Halik-i Rahman-ı Rahim'in insanlara ihzar ettiği çeşit çeşit nefis, leziz mekulat ve meşrubata zarf olan bir maide ve bir sofra-i rahmani şeklinde görünecektir. Ve binlerce elhamdülillah okutturarak tekrar ettirecektir. Üst cihet, yani semavat cihetine felsefe ile bakan bir adam, şu sonsuz boşlukta milyarlarca yıldız ve kürelerin at koşusu gibi veya askeri bir manevra gibi yaptıkları pek süratli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete, vahşete, korkuya maruz kalacaktır. Fakat imanlı bir adam baktığı vakit o garip, acip manevranın bir kumandanın emriyle nezareti altında yapıldığı gibi semavat alemini tezyin eden o yıldızların bize de ziyadar kandiller şeklinde olduklarını görecek ve o atlar koşusunda korku, dehşet değil, ünsiyet ve muhabbet edecektir. Âlem-i semavatı şöylece tasvir eden iman nimetine elbette binlerce elhamdülillah söylemek azdır. Alt cihet, yani arz alemine felsefe gözüyle bakan insan, küre-i arzı başı boş, yularsız, şemsin etrafında serseri gezen bir hayvan gibi veya tahtaları kırık, kaptansız bir kayık gibi görür ve dehşete, telaşa düşer. Fakat imanla bakarsa, arzın rahmani bir sefine olup, Allah'ın kumandası altında bütün mekulat, meşrubat, melbusatıyla beraber nev-i beşeri tenezzüh için şemsin etrafında gezdiren bir sefine şeklinde görür. Ve imandan neş'et eden şu büyük nimete büyük büyük elhamdülillahları söylemeye başlar. Ön cihet. Felsefeci bir adam bu cihete bakarsa görür ki, bütün canlı mahlukat, insan olsun hayvan olsun, kafile be kafile büyük bir süratle o cihete gidip kaybolurlar. Yani ademe gider, yok olurlar. Kendisinin de o yolun yolcusu olduğunu bildiğinden, teessüründen çıldıracak bir hale gelir. Fakat iman nazarıyla bakan bir mümin, insanların o cihete gidişleri, seyahatları Adem alemine değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir. Ve fani menzilden baki menzile, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup, Adem alemine gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatlar netice itibariyle saadetlerdir. Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hazreti Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Ve keza rahm-ı maderden dünyaya gelen çocuk, Mahut tünelde çektiği sıkıcı, ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nail oluyor. Arka cihet, yani geride gelenlere felsefe nazarıyla bakılırsa, yahu bunlar nereden nereye gidiyorlar ve ne için dünya memleketine gelmişlerdir diye edilen suale bir cevap alınamadığından, tabii hayret ve tereddüt azabı içinde kalınır. Fakat nur-i iman gözlüğüyle bakarsa, insanların kainat sergisinde teşhir edilen garip, acip kudretin mucizelerini görmek ve mütalaa etmek için Sultan-ı Ezeli tarafından gönderilmiş mütalacı olduklarını anlar. Ve bunlar o mucizelerin derece-i kıymet ve azametine ve Sultan-ı Ezeli'nin azametine, derece-i delaletlerine kesb-i vukuf ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine Sultan-ı Ezeli'nin memleketine dönüp gideceklerini anlar. Ve bu anlayış nimetini kendisine iras eden iman nimetine elhamdülillah diyecektir. İhtar, mezkûr zulmetleri izale eden iman nimetine elhamdülillah diye edilen hamd dahi bir nimet olduğundan ona da bir hamd lazımdır. Bu ikinci hamda da üçüncü bir hamd, üçüncüye de dördüncü bir hamd lazımdır. وَهَلُمَّ جَرَّا Demek bir hamd-i vahidden doğan hamdlerden ibaret gayri mütenahi bir silsile-i hamdiye husule geliyor. İkinci nokta, cihat-ı sitteyi tenvir eden iman nimetine de elhamdülillah demesi lazımdır. Çünkü iman cihat-ı sittenin zulümatını izale etmekle def'ul bela kabilinden büyük bir nimet sayıldığı gibi, tabii o cihat-ı sitteyi tenvir ettiği cihetle de celbül menafi kabilinden ikinci bir nimet sayılır. Binaenaleyh insan fıtri bir medeniyete sahip olduğundan cihat-ı sittede bulunan mahlukatla alakadar olur. Ve iman nimetiyle de insanın bütün cihat-ı sitteden istifade edebilmesi imkanı vardır. Binaenaleyh "Eynema tuvellu fethemme vechullah" ayet-i kerimesinin sırrıyla cihat-ı sitteden herhangi bir cihetle olursa insan tenevvür eder. Hatta mümin olan bir insanın, dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevi ömrü, ezelden ebede uzanan bir hayatın nurundan medet ve yardım alır. Ve keza, cihat-ı sitteyi tenvir eden iman sayesinde, insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Ve bu büyük alem, bir insanın hanesi gibi olur. Ve mazi, müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman-ı hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Üçüncü nokta, imanın istinat ve istimdat noktalarını havi olmasından da elhamdülillah demesini iktiza eder. Evet, nevi beşer, aczi ve düşmanların kesreti dolayısıyla dayanacak bir noktayı istinada muhtaçtır ki, düşmanlarını def için o noktaya iltica etsin. Ve keza kesret-i hacat ve şiddet-i fakr dolayısıyla da istimdad edecek bir noktayı istimdada muhtaçtır ki onun yardımıyla ihtiyaçlarını def etsin. Ey insan! Senin noktayı istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına noktayı istimdad ise ancak ahirete olan imandır. Binaenaleyh, bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tevahhuş eder. Vicdanı daima muazzeb olur. Lakin birinci noktaya istinat ve ikincisinden de istimdad eden adam, kalben ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri, ünsiyetleri hisseder ki, hem müteselli hem vicdanı mutmain olur. Dördüncü nokta, İman nuru, lezaiz-i meşruanın zevale başladıkları zaman hasıl olan elemleri, emsalinin vürut ve gelmekte olduklarını göstermekle izale eder. Ve keza nimetlerin devam edip tenakus etmemesini, nimetlerin menbaını göstermekle temin eder. Ve keza firak ve ayrılmaların elemlerini, teceddüd-ü emsalinin lezzetini göstermekle izale eder. Yani zeval düşüncesiyle bir lezzette çok elemler olur ki, iman o elemleri teceddüd-ü emsalle ihtar ve izale eder. Mahaza, lezzetlerin teceddüdünde de başka lezzetler vardır. Evet, bir semerenin şeceresi olmasa, o semerede münhasır kalan lezzet, onun yemesiyle zail olur ve zevali de mucibi teessür olur. Fakat o semerenin şeceresi maruf ise, o semerenin zevalinden elem hasıl olmuyor, çünkü yerine gelen var. Ve aynı zamanda teceddüt haddi zatında bir lezzettir. Ve keza ruhu beşeri en ziyade sıkan, ayrılmalardan neş'et eden elemlerdir. Nur-u iman, o elemleri teceddüd-ü emsal ve tahaddüs-ü visal ümidiyle izale eder. Beşinci nokta. İnsan şu mevcudattan kendisine düşman ve ecnebi tevehhüm ettiği veya ölüler, yetimler gibi hayatsız, perişan vehmettiği şeyleri nur-u iman, ahbab ve kardeş sıfatıyla gösterir ve hayattar tesbihan, tesbih eden şeklinde irae eder. Yani gafletle bakan adam, alemin mevcudatını düşman gibi muzır telakki ederek tevahhuş eder ve eşyayı ecnebiler gibi görür. Çünkü dalalet nazarında mazi ve istikbal zamanlarındaki eşya arasında uhuvvet, kardeşlik rabıtası, bağlanışı yoktur. Ancak zaman-ı halde eşya arasında küçük, cüz'i bir alaka olur, binaenaleyh ehli dalaletin yek diğerine olan uhuvvetleri binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır. Ve keza iman nazarı bütün ecramı hayattar, birbirine ünsiyetli olduklarını görüyor. Ve her bir cirmin lisan-ı haliyle Halık'ının tesbihatını yapmakta olduğunu da gösteriyor. İşte bu itibarla bütün ecramın kendilerine göre bir nevi hayat ve ruhları vardır. Binaenaleyh imanın şu görüşüne nazaran o ecramda dehşet, vahşet yoktur. Ünsiyet ve muhabbet vardır. Dalalet nazarı, matluplarını tahsil etmekten aciz olan insanların sahipsiz, hamisiz olduklarını telakki eder ve hüzün, keder, acizlerinden dolayı ağlayan yetimler gibi zanneder. İman nazarı ise canlı mahlukata ağlar yetimler gibi değil, ancak mükellef memur, muvazzaf zakir ve tesbihan ibad sıfatıyla bakar. Altıncı nokta. Nur-u iman, dünya ve ahiret alemlerini çeşit çeşit nimetlere zarf iki sofra ile tasvir eder ki, mümin olan kimse iman eliyle ve zahiri batını duygularıyla ve manevi ruhi olan letaifiyle o sofralardan istifade ediyor. Dalalet nazarında ise zevil hayatın daire-i istifadesi küçülür, maddi lezzetlere münhasırdır. İman nazarında semavat ve arzı ihata eden bir daire kadar tevessü eder. Evet, bir mümin, güneşi kendi hanesinin damında asılmış bir lüküs, kameri bir idare lambası addedebilir. Ve bu itibarla şems, kamer kendisine birer nimet olur. Binaenaleyh, mümin olan zatın daire-i istifadesi semavattan daha geniş olur. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ayetlerin belagatıyla imandan neş'et eden şu harika ihsanlara, inamlara işaret ediyor. Yedinci nokta. Nur-u imanla bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envaını, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarını havi bir menba ve bir kaynaktır. Binaenaleyh, zerrat-ı alemin adedince iman nimetine hamdü sena etmek bir borçtur. Risale-i Nur'un eczasında bir kısmına işaretler yapılmıştır. Mahaza, iman-ı billah'tan bahseden Risale-i Nur'un cüzleri, bu nimetten perdeyi kaldırarak gösteriyor. Elhamdülillah, lam-ı istirakla işaret ettiği umum hamdlerle hamd edilmesi lazım olan nimetlerden birisi de Rahmaniyet nimetidir. Evet, rahmaniyet, zevil hayattan rahmete mazhar olanların sayısınca nimetleri tazammun etmiştir. Çünkü bilhassa insan her bir zihayatla alakadardır. Bu itibarla insan her zihayatın saadetiyle saitleşir ve elemleriyle müteessir olur. Öyleyse herhangi bir fertte bulunan bir nimet, arkadaşlarına da bir nimettir. Ve keza validelerin şefkatleriyle nimetlenen çocukların sayısınca nimetleri tazammun edip, ona göre hamdlere, senalara kesbi istihkak edenlerden birisi de rahimiyettir. Evet, annesiz aç bir çocuğun ağlamasından müteessir ve acıyan bir vicdan sahibi, elbette validelerin çocuklarına olan şefkatlerinden zevk alır, memnun ve mahzuz olur. İşte bu gibi zevkler birer nimettir, hamd ve şükür isterler. Ve keza, kainatta mündemiş hikmetlerin bütün enva-u efradı adedince hamd ve şükürleri iktiza edenlerden birisi de hakimiyettir. Zira insanın nefsi, rahmaniyetin cilveleriyle, kalbi de rahimiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi, insanın aklı da hakimiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder. İşte bu itibarla ağız dolusuyla elhamdülillah söylemekle hamdü senaları istilzam eder. Ve keza Esma-i Hüsna'dan varis isminin tecelliyatı adedince ve babalar gibi usulün zevalinden sonra baki kalan füruatın sayısınca ve alemi ahiretin mevcudatı adedince ve uhrevi mükafatları alma medar olmak üzere hıfz edilen beşerin amelleri sayısınca, sadasıyla şu fezayı dolduracak kadar büyük bir elhamdülillahla hamd edilecek hafiziyet nimetidir. Çünkü nimetin devamı, nimetin zatından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası, lezzetten daha lezizdir. Cennette devam, cennetin fevkindedir ve hakeza. Binaenaleyh, Cenab-ı Hakk'ın hafiziyeti tazammun ettiği nimetler, bütün kainatta mevcut bütün nimetlerden daha çok ve daha üstündedir. Bu itibarla ağız dolusuyla bir elhamdülillah ister. Şu zikredilen dört isme baki kalan Esma-i Hüsna'yı kıyas et ki, her bir isminde sonsuz nimetler bulunduğu için sonsuz hamdleri, şükürleri istilzam ederler. Ve keza, bütün nimet hazinelerini açmak salahiyetinde olan, nimet-i imana vesile olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam dahi öyle büyük bir nimettir ki, nev-i beşer ilelebet o zatı Aleyhissalatu vesselam medhü sena etmeye borçludur. Ve keza maddi ve manevi bütün nimetlerin envana fihriste ve kaynak olan İslamiyet ve Kur'an nimeti de gayri mütenahi hamdleri bil istihkak istilzam eder. 8. nokta. Öyle bir Allah'a hamdolsun ki, kainatla tabir edilen şu Kitab-ı Kebir ve onun tefsiri olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın beyanına göre, bütün bablarıyla fasılları ve bütün sayfeleriyle satırları ve bütün kelimatıyla harfleri, o Zat-ı Akdes'e sıfat-ı cemaliye ve kemaliyesini izhar ile hamdü senahandır. Şöyle ki, o Kitab-ı Kebir'in her bir nakşı, küçük olsun büyük olsun, karınca kaderince vahid ve samet olan nakkaşının evsaf-ı celaliyesini izhar ile hamdü senalar eder. Ve keza o kitabın her bir yazısı, Rahman ve Rahim olan katibinin evsaf-ı cemaliyesini göstermekle senahan oluyor. Ve keza o kitabın her bir nazmı, kasidesi, kadir, alim olan nazımını takdisle tahmid eyler. Ve keza o kitabın bütün yazıları, noktaları, nakışları, Esma-i Hüsna'nın tecelliyat ve cilvelerine ma'kes ve mazhar olmak cihetiyle o Zat-ı Akdes'i takdis, tahmid, temcidle senahandır. 9. nokta. Bu gibi şifrelerin anahtarı bende yoktur ki açayım. Mahaza, oruçlu bir kafa ne o şifreleri açabilir ve ne o darpları yapabilir. Kusura bakmayınız, bu kadarı da ancak yine müellifinin manevi yardımıyla ve Leyle-i Kadir'in bereketiyle ve Mevlana'nın komşuluğundan istifade ile yapabildim. Mütercim Abdülmecid Nursi. Elhamdü minallahi billahi alallahi lillahi. Said Nursi. Edda'i. Bu kıt'a onun imzasıdır. Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde, Said'den 79 emvat, her senede iki defa cisim tazelendiği için iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said 79 senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki, bu tarihe kadar Said yaşayacak. Ba'asam alama, 80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor. 20 sene sonraki bu şimdiki hali, hissi kablel vuku ile hissetmiş. Hüsran-ı İslam'a, mezar taşımla püremvat enindar o mezarımla, revanım sahayı ukbayı ferdama. Yakînim var ki istikbal semavatı zemini asya, bahem olur teslim yedi beyzayı İslam'a. Zira yemini yümnü imandır, verir emni eman ile enama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fert, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şerefine bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffak eyle. Amin. Ve defter-i hasenatlarına şualar mecmuasının her bir harfine mukabil 1000 hasene yazdır. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, umum Risale-i Nur şakirtlerini iki cihanda mes'ud eyle. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve biçare Said'in kusuratını affeyle. Amin. Umum Nur şakirtleri namına Said Nursi.